nic mnie nie powstrzyma. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego konsole do gier wideo w atrakcyjnych cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 30 marca, jest 16. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej podpisana przez prezydenta. Chodzi o to, żeby nie trzeba było jeździć na drugą stronę kraju po to, żeby otrzymać sprawne, kompleksowe leczenie onkologiczne. Komisja Europejska może przywrócić cła na zboże z Ukrainy. Tylko w Polskim Radiu będzie można usłyszeć relacje z Tour de Pologne. Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma poprawić leczenie i wyniki terapii nowotworów. Andrzej Duda w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Jana Pawła II w Siedlcach mówił, że chodzi przede wszystkim o wyrównanie szans w dostępie do leczenia. Bardzo nam zależało na tym, żeby zobrazować to w jak największym stopniu. Dlatego właśnie dzisiaj spotykamy się nie w Krakowie, nie w Warszawie, tylko spotykamy się w Siedlcach, mieście średniej wielkości w naszym kraju. Mieście, w którym dostęp na takich samych zasadach właśnie jak w tych wielkich ośrodkach, gdzie do tej pory były najlepsze placówki, jest przecież tak samo dla pacjentów ważny. Chodzi o to, żeby nie trzeba było jeździć na drugą stronę kraju po to, żeby otrzymać sprawne, kompleksowe leczenie onkologiczne. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić pacjentom niezależnie od miejsca zamieszkania dostęp do profesjonalnej, ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. 100 tysięcy chorych umiera na raka. Komisja Europejska informuje, że możliwe jest przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy. Ponowne nałożenie taryf było jednym z ustaleń porozumienia, które wczoraj rząd zawarł z polskimi rolnikami. W reakcji na rosyjską napaść Unia zniosła taryfy w handlu, by umożliwić wywóz zboża z Ukrainy. Masowy import zalał jednak unijny rynek, a rolnicy w kilku krajach, w tym Polsce, odnotowują straty. Kraje członkowskie wkrótce mają przedłużyć o kolejny rok zniesienie taryf na ukraińskie produkty rolne i wtedy, jak mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Miriam Garcia-Ferrer, będzie można uruchomić proces przywracania ceł na wybrane towary. Będzie to wyglądało tak, że Komisja przeanalizuje sytuację, weźmie pod uwagę wpływ na unijny rynek i będzie mogła szybko wdrożyć klauzule zabezpieczeniowe. Jeśli potwierdzi się po przeprowadzeniu pewnych procedur, dochodzeń i zebraniu dowodów, że wpływ jest negatywny, będziemy mogli ponownie nałożyć cła na towary, na które taryfy zostały wcześniej zniesione. Najpierw Polska będzie musiała zgłosić wniosek o zastosowanie klauzul bezpieczeństwa, później Komisja wystąpi o ich wdrożenie, a ostateczna decyzja będzie należała do państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio uzyskało wyłączne prawo do tytułu radiowego patrona Tour de Pologne. Porozumienie w tej sprawie podpisała dziś z Czesławem Langiem, szefem Lang Team, prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Zmagania kolarzy z najlepszych ekip świata słuchacze będą mogli śledzić dzięki specjalnym transmisjom i relacjom, które przeprowadzał dziennikarze Polskiego Radia, podkreśliła prezes Agnieszka Kamińska. Wyścigi Tour de Pologne oczywiście będą się odbywały przez różne miejscowości naszego kraju. Polskie Radio zawsze jest ze swoimi słuchaczami niezależnie od miejsca, ale też nie zapominajmy, że to są także wyścigi zagraniczne. Zaczynają się 24 maja na Węgrzech i stamtąd już zaczynamy nasze relacje i okoliczne kraje wokół Polski także biorą udział w wyścigu, więc to wielkie wydarzenie na skalę międzynarodową de facto. W tym roku Tour de Pologne obchodzi potrójny jubileusz, 95. urodziny wyścigu, 80. edycję Tour de Pologne oraz 30-lecie organizacji wyścigów przez Czesława Langa. Wielka Brytania i Niemcy powinny wspólnie przejąć przywódczą rolę w niesieniu wsparcia Ukraińcom, tak mówił w Bundestagu goszczący w Niemczech brytyjski król Karol III. Przemówienie Karola III w Bundestagu było najważniejszym punktem drugiego dnia jego wizyty w Berlinie. Wczoraj król uczestniczył w bankiecie w zamku Bellevue, którego gospodarzem był prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. W dzisiejszym posiedzeniu parlamentu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich konstytucyjnych organów państwa. Król Karol III stwierdził, że Niemcy i Wielka Brytania powinny być liderami koalicji państw wspierających Ukrainę. Decyzja Niemiec o zwiększeniu pomocy wojskowej jest niezwykle ważna, odważna i mile widziana. Monarcha wyraził przekonanie, że więzi brytyjsko-niemieckie są nierozerwalne. Mimo wszelkich piłkarskich rywalizacji żartował. Przypomniał, że Niemcy jako pierwsi przetłumaczyli dzieła Williama Shakespeare'a na inny język. Po przemówieniu w Bundestagu Karol i Kamila spotkali się z ukraińskimi uchodźcami na dawnym stołecznym lotnisku Tegel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

baby, I'll make your legs shake. You make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake. You make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake. You make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake. You make me go crazy. Come and dance with me. Pan Rafał, krótko i na temat prasy domowej raczej nie, ale lektury z dzieciakami tak. W podstawówce nie chciało się czytać, a teraz człowiek odkrywa na nowo pasję. Lektury obowiązkowe, no to podejrzewam, że i te nieobowiązkowe też. Gorąco pozdrawiamy, panie Rafale. Jak to jest z tym odrabianiem prac domowych w domu z dziećmi? Dwie dwójki i siedem trójek. Częściowo to my, rodzice, jesteśmy tutaj problemem. To, że my mamy wobec naszych dzieci często takie oczekiwania, że one muszą mieć dobre oceny. Przez naszą ambicję chcemy, żeby one się dobrze uczyły, więc spędzamy ten czas. Myślę, że jakby rodzice trochę wyluzowali i nie przywiązywali takiej wagi do ocen, to dzieciom też by było dużo lżej. Ale jak to zrobić? Jak to odłożyć ambicję? Przecież każdy rodzic chce, by dzieciom było jak najlepiej w życiu, a w przyszłości lżej niż nam samym. W sprawie prac domowych, odrabianych w domu z dziećmi. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Za dużo wkuwania, za mało ruchu i czasu na budowanie relacji z rówieśnikami. Tak wygląda proza życia polskiego ucznia, dlatego resort edukacji na razie bardzo ogólnie zapowiada odchudzenie podstawy programowej. A z czego można zrezygnować w polskiej szkole? Gdzie szukać wzorców? Jak to zrobić? I to zrobić dobrze? Na te pytanie odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Rzeczywistość szkolna. Niektórzy załamują ręce, inni próbują reagować z przymrużeniem oka. O, zobacz, ale ma zadanie. O! Na cały dzień. Dziewczyno, padniesz. Do nocy. Bo dzieci nie dość, że długo siedzą w szkole, to jeszcze po zajęciach poświęcają czas na naukę. Czasami nawet nie mam czasu dla siebie. Trwa to 30 minut, a czasami niestety nawet po 2-3 godziny. Mam dziecko w drugiej klasie i na przykład w weekend spędzałyśmy jakieś 4 godziny. I widzą to zarówno rodzice, jak i nauczyciele. W tej chwili szkoła jest przeładowana, dzieci uczą się wielu rzeczy, które tak naprawdę nie są im niezbędne. Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor jednej z warszawskich podstawówek. Dzieci są przemęczone, nauczyciele zestresowani, bo wiedzą, czują, że nie jest to dokładnie tak, jak być powinno, ale testy, ale egzaminy wymusza pewne działania. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza coś z tym zrobić. Szef resortu Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiedział zmiany. Należy przejrzeć podstawy programowe wszystkich przedmiotów, zastanowić się, co z nich wyjąć, żeby osiągnąć efekt krótszego tygodnia. Dnia nauki dla uczniów. W zależności od rocznika, poziomu szkoły będzie to 3, 4 albo 5 godzin. Mamy świadomość, że dzieci za długo przebywają na lekcjach, że tego zakuwania jest za dużo. Potrzebują więcej rekreacji, zajęć terenowych, zajęć, które będą budowały wspólnotę, relacje rówieśnicze i na to będziemy stawiać. Na razie szczegółów minister nie podał. Wiadomo, że odchudzanie miałoby się zacząć już w nowej kadencji parlamentarnej i będzie konsultowane chociażby z Centralną Komisją Egzaminacyjną. To nie oznacza, że już dziś gołym okiem nie widać tego, co można ewidentnie wyrzucić z podstawy programowej. To jest taka ogromna ilość encyklopedycznej, prawie że pamięciowej wiedzy z bardzo wielu przedmiotów. Mówi Anna Wdowińska-Sawicka z Fundacji i redakcji serwisu Perspektywy. I my wszyscy intuicyjnie wiemy doskonale, że ta wiedza nie jest już w tej chwili do niczego przydatna. I nie chodzi tu wcale o całkowitą rezygnację z nauki na pamięć. Nadmierne uszczegółowienie tej wiedzy, które zdarza się zwłaszcza nauczycielom przewrażliwionym na punkcie ważności swojego przedmiotu, sprawia, że potem ta wiedza właśnie błyskawicznie wyparowuje i już nigdy nawet nie usiłujemy jej przywołać w żadnej sytuacji. Dlatego tak ważna byłaby zmiana stawiająca na samodzielne poszukiwanie informacji. Powinny być to zmiany, które po pierwsze obejmują utrzymują odchudzenie podstawy programowej. Po drugie, połączone są z dostosowaniem metodyki nauczania do potrzeb współczesnego świata. A wzorce już są. Wystarczy skorzystać z doświadczeń innych krajów. Chociażby skandynawskich, chociażby ze szkoły fińskiej. Po prostu popatrzeć, jak oni to robią i zaadaptować, oczywiście nie jeden do jednego, ale te najlepsze praktyki. Szkoła byłaby wtedy miejscem bardziej przyjaznym i byliby tam zarówno bardziej zadowoleni z życia nauczyciele, jak i szczęśliwsi uczniowie. Czy szansa zostanie wykorzystana, czas pokaże. Resort zapowiada, że zmiany zostaną wprowadzone we wrześniu przyszłego roku. A odchudzenie podstawy programowej jest ważne jeszcze w jednym aspekcie. Coraz częściej mówi się o skróceniu tygodnia pracy do 4 dni. No i jeśli takie zmiany wejdą w życie, rezygnacja z części przekazywanej zbędnej wiedzy i optymalizacja metod nauczania będą po prostu konieczne. Brzmi poważnie. Mniej nauki, więcej ruchu czy więcej samodzielności? Co państwo na to w polskiej szkole? Czy to możliwe? 2 2 i 7 3. A swoją drogą, czy przydało się państwu kiedyś w życiu? Na przykład przecież tak zakuwana budowa pantofelka albo struktura retikulum endoplazmatycznego. Już nie mówię tangens-kotangens. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Można sobie ulżyć mailowo albo telefonicznie. 2 2 7 3. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty? Dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Sygnały od państwa w sprawie odrabiania lekcji z dzieciakami. No właśnie, czy odrabiamy lekcje, czy nie odrabiamy? Zdarza nam się odrabiać w domu z dzieciakami? Jak to jest? No i później przede wszystkim, jakie są tego efekty? Dostałem ostatnio 4+. Postanawiałem się, czy się podzielić na spółkę z synem, bo razem się uczyliśmy. Ale się pohamowałem się, no bo mówię, tak to będzie tego, więc dałem mu całość. No i bardzo dobrze, bo tak to by było tego później na koniec roku, no niespecjalnie. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Pan Krzysztof, a całki, a różniczkowanie, a silniak, to jeszcze pamiętam. Zachęcam do korespondencji w tej, w pozostałych sprawach. Pan Krzysztof, jak mniemam, niepalący. A dlaczego to podkreślam? Ano dlatego, że przypominamy, że przystanek to nie palarnia. Zresztą o tym przypomina także poznański zarząd transportu miejskiego. Pasażerowie mogą usłyszeć nowy komunikat w tramwajach i autobusach. To element kampanii promującej kulturę w środowiskach, no i oczywiście także w środowisku naturalnym, ale nie tylko, także w środkach transportu publicznego. Nie chodzi zresztą wyłącznie o etykietę, ale także o zdrowie pasażerów i czystość przystanków. Jak to brzmi? Przystanek to nie palarnia. Warto pamiętać, że palenie jest zakazane nie tylko pod wiatą. Dlatego wchodząc na przystanek z papierosem, zgaś go, a niedopałek wrzuć do kosza. Warto jeździć z kulturą. Irytuje sam zapach i ogólnie ten dym, który jakby po prostu leci, no to irytuje. Czy ktoś nie pali, to myślę, że tak. I mi by było nieprzyjemnie, gdyby ktoś przy mnie palił. Przy śmietniku palą mimo tego, a i tak tędy wlatuje tutaj. Tak naprawdę chcieliśmy przypomnieć każdemu użytkownikowi transportu publicznego, że zakaz palenia obowiązuje na przystankach tramwajowych, autobusowych. Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Ale być może nie wszyscy wiedzą, że ten zakaz nie dotyczy tylko i wyłącznie przebywania pod wiatą, ale na terenie całego przystanku. To jest bardzo istotne. Także chcielibyśmy uwrażliwić na to, że jeżeli już poza przystankiem palimy, żebyśmy nie utrudniali, nie uprzykrzali komuś innemu życia, komuś, kto no nie ma ochoty wdychać po prostu tego dymu papierosowego. No to kurde jest przykro. Tym, co wdycha, tym, co do tego, jak ja to czuję, to kurde jak tego. Ale faktycznie przeszkadza, ktoś nie pali, to przeszkadza. Nie chodzi pewnie o sam zapach, no ale też nasze zdrowie. No to widzi pan. Bierne palenie jest szkodliwe. Eryk Matuszkiewicz, toksykolog Szpital Miejski Franciszka Raszei. W tak zwanym strumieniu pobocznym, czyli tym, który wynika po prostu z palenia papierosa, a nie głównym, który wydycha palacz, jest niekiedy dużo większe stężenie związków rakotwórczych, związków drażniących. Natomiast oczywiście, jeżeli sytuacja się powtarza, jesteśmy permanentnie narażeni, no to ryzyko niestety już dla nas zdecydowanie bardziej wzrasta. Zwykle się odsuwam po prostu i żeby tego nie wdychać i tyle robię, no bo nie mogę ich pouczać, no bo nic to nie da. Ja tak robię. Bo już się nasłuchałam raz. Zwróciła pani uwagę komuś? Ludzie nie lubią, jak im się zwraca uwagę. Dobrym miejscem, dobrą praktyką myślę, że jeżeli już ktoś musi palić, żeby to było miejsca wydzielone. Gdzie rzeczywiście ci, którzy chcą palić, niech sobie będą, niech sobie palą, ale nie tak, że musielibyśmy my wszyscy być narażeni. Są badania, które pokazują na tym, że jeżeli zakazano palenia w miejscach publicznych, ilość hospitalizacji związanych z nasileniem chorób sercowo-naczyniowych, z zawałami, wyraźnie się zmniejszyła, czyli ma to sens. Miejsce objęte zakazem to między innymi szpitale, przychodnie, szkoły czy transport publiczny. Anna Nowaczek, Straż Miejska Miasta Poznania. Za złamanie zakazu grozi kara w postaci pouczenia, skierowania sprawy do sądu lub mandat w wysokości od 20 do 500 zł. W 2022 roku poznańscy strażnicy miejscy reagowali ponad 3200 razy wobec osób palących w miejscach niedozwolonych lub sprzedającym tytoń. Ukarano 3052 osoby. Apelujemy też o to, żeby szanować się wzajemnie, żebyśmy też byli życzliwi dla siebie w transporcie publicznym, ponieważ no, w momencie, kiedy będziemy życzliwi dla siebie, wszystkim nam będzie się łatwiej i przyjemniej podróżowało. A właśnie, ale jak rozpoznać, gdzie kończy się przystanek? Sprawdziłem w przepisach najłatwiej. Po długości zatoczki lub namalowanego na jezdni białego zygzaka, czyli znaku poziomego P17. A w przypadku przystanków tramwajowych krawędź peronu ma co najmniej 45 metrów. No, do tego także są namalowane żółte linie na krawędzi peronu. O czym przypomina nasz reporter Krzysztof Polasik. A my zastanawiamy się, jak zdyscyplinować palących. Halo, nie palący. 2 dwójki i 7 trójek. Miło, niemiło, no przecież o kulturę chodzi. Ale i o zdrowie. Before Lenny Kravitz w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No i sygnały od Państwa w sprawie odrabiania lekcji. A przecież zdarza się, tu widzę z SMS-ów, z maili, jak słyszę w telefonach, że zdarza się odrabiać lekcje w domu z dziećmi. Zdarza się codziennie, u niektórych tak przynajmniej wygląda. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój syn na pytanie, czy było coś zadane, zawsze ma odpowiedź, że nie. A co tam było w szkole? Dobrze, wszystko dobrze? Tak, dobrze, nic nie było. A no właśnie. A potem brak pracy domowej albo nieprzygotowanie, jest też taka instytucja. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a wcześniej to już za moment ostrzeżenia drogowe. Autopromocja. W tonacji trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany, choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 19 do 21 w tonacji trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffmann. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Na drodze mogą się zdarzyć różne, niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU, bo to partner, na którym mogę polegać. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta lub w oddziale. Polecam. Iga Świątek. PZU. Możesz na nas polegać. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia naszej odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych u agenta w oddziale lub na pzu.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. O uwagę, prosimy kierowców. Radio Nawigator. Bo teraz informacje z dróg. I o tym Anna Jabłońska. Witamy ponownie. Witam. Na początek Warszawa. 9 kilometrów ma korek na S8 w stronę Białegostoku. Przejechanie tego odcinka zajmuje kierowcom pół godziny. W Warszawie samochodów przybywa też na S2. Spowolnienia są w okolicach węzła Opacz. Korki są zatem węzłem w stronę lotniska, a także w stronę A2 węzła Konotopa. Na wyjeździe z Warszawy korek jest też na drodze 61 przed Legionowem. Tam po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas. W Krakowie korkuje się A4 przed węzłem Tyniec. Spowolnienia na tej autostradzie są zarówno na jezdni w stronę Katowic, jak i Rzeszowa. Na wyjeździe korek jest również na 7. Zator zaczyna się w Libertowie, kończy przed Mogilanami. W prawie 10-kilometrowym korku poruszają się kierowcy A4 na Śląsku. Zator zaczyna się na węźle Murkowska, kończy na węźle Brzęczkowice i jeszcze S11 w okolicach Poznania na wysokości Głuchowa. Pomiędzy węzłami Poznań, Dąbrówka i Zachód tam zablokowany jest jeden pas w kierunku autostrady A2. Sporo utrudnień, jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. A ponownie ostrzeżenia dla kierowców za niecałą godzinę. Teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Zapowiedzi rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi to próba zastraszenia przez Rosję opinii publicznej w Europie, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Niezależnie od rosyjskich deklaracji, Polska opowiada się za tym, by Białoruś była obłożona takimi samymi sankcjami jak Rosja, podkreśla minister Müller. Odbieramy to tylko w ten sposób właśnie jako próba zastraszania opinii publicznej na zachodzie Europy. Co do kwestii sankcji czy konsekwencji tego typu działań, to oczywiście Polska podtrzymuje swoje stanowisko wobec tego, że Białoruś powinna otrzymać daleko idące sankcje. W tej chwili też jest dyskusja na ten temat pewnych wyłączeń, braku wyłączeń. Niestety pojawiają się pewnego rodzaju egoizmy też w ramach dyskusji w Radzie Unii Europejskiej w tym obszarze. Natomiast polskie stanowisko jest jasne. Białoruś powinna otrzymać analogiczne sankcje jak Rosja. Grupa kilku krajów z Portugalią na czele nie ustaje w staraniach o złagodzenie sankcji wobec Białorusi. Na wczorajszym spotkaniu ambasadorów Portugalia oraz Hiszpania, Niemcy i Włochy wspierane przez Węgry znów zażądały usunięcia z listy sankcyjnej soli potasowej, powołując się na bezpieczeństwo żywnościowe i walkę z głodem w Afryce. Komisja Europejska przyjęła trzeci roczny program prac w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego. 1,2 mld euro przeznaczono na projekty rozwojowe w dziedzinie obronności. Środki mają trafić na rozwój myśli w nowej generacji czołgów oraz opracowanie prototypu europejskiej korwety patrolowej. Celem jest wygenerowanie do 2027 roku inwestycji o łącznej wartości do 2 miliardów euro, które są innowacyjne w dziedzinie obronności, czytamy w komunikacie komisji. W Lublinie otwarto kolejny punkt integracyjny dla ukraińskich i polskich dzieci. Spynka to inicjatywa UNICEF-u oraz Fundacji Rozwoju Dzieci. Mamy wychowawczynie mówiące po ukraińsku, ale też po polsku, mówi koordynatorka projektu w województwie lubelskim Martyna Jarosz. Nasze edukatorki dbają o to, żeby w tej przestrzeni odbywały się zajęcia merytoryczne, które są zgodne z tym programem merytorycznym kształcenia dzieci, czyli dbamy o zajęcia plastyczne, sensorykę, rozwój, mamy opiekę psychologa. Punkt integracyjny dla polskich i ukraińskich dzieci jest przy ulicy Zana 41. Pełny serwis o 17. To już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. Zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pakiet pomocowy dla rolników, którzy muszą mierzyć się z konsekwencjami pojawienia się na unijnym rynku dużej ilości towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, został zaaprobowany przez wszystkie państwa członkowskie i środki mogą być uruchomione. Komisja Europejska nie wyklucza też przywrócenia ceł na ukraińskie zboże. A my do tego tematu wrócimy w podsumowaniu po 18.30. Rok 2022 był rekordowy pod względem zużycia paliw. W Polsce po pierwsze gospodarka nadrabiała straty po pandemii, a po drugie na naszym rynku pojawiło się bardzo dużo samochodów z Ukrainy. Wyjaśnia przyczyny wzrostu Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Samochody te wjeżdżając do kraju praktycznie tankowały się natychmiast po przekroczeniu granicy, ale sporo z nich wyjeżdżało również w drugą stronę, więc tankowały się do pełna i jeszcze karnistry w momencie, kiedy nasz kraj opuszczał. W ubiegłym roku łączna konsumpcja paliw w Polsce wyniosła 37 milionów metrów sześciennych, wpływy do budżetu z tego tytułu 57 miliardów złotych. W Poznaniu rozpoczął się Motor Show, czyli największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy spodziewają się tysięcy zwiedzających, mówi Dariusz Wawrzyniak z poznańskich targów. Widać, że branża motoryzacyjna małymi krokami wychodzi z kryzysu spowodowanego zarówno pandemią, jak i wojną w Ukrainie. Pokazujemy, że można robić targi motoryzacyjne. Nasza, powiedzmy, górnolotna konkurencja w postaci targów w Genewie już się nie odbywa i pewnie już nie wróci. A przemysł motoryzacyjny to 8% naszego PKB. Co druga bateria do samochodów elektrycznych jest produkowana w Polsce. W całej branży moto pracuje ponad 1 000 000 osób i to trzeci wynik w Unii Europejskiej po Niemczech i Francji. Na koniec ubiegłego roku z usług bankowych przez internet korzystało już ponad 22 miliony osób. Prawie 88% z nich aktywnie korzysta z bankowych aplikacji mobilnych, poinformował Związek Banków Polskich. Dolar kosztuje 4,28 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,30 zł. Co tam w pogodzie, panie synoptyku? Niewielkie zmiany, jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, ale i większe rozpogodzenie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, w czasie burz w porywach do 55, a wysoko w górach do 65 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Suwalszczyźnie, do 16 stopni na zachodzie i na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. No, takie bym powiedział, 11-16 stopni dla pana synoptyka na koniec, na ostatni dzień marca. To jak, nie to, źle. Jak to ocenisz? Nie, nie, źle, nie, nie, nie. Wynik chyba. A jak ty oceniasz? Ja się właśnie wstrzymuję od ocen teraz. Proszę posłuchać. wszędzie trąbimy naokoło w różnych kampaniach społecznych, żeby nie oceniać ludzi. I według mnie w szkole też nie powinno być ocen, bo dziecko z dwójką nie jest gorsze od dziecka z piątką. No. No, ludzi nie oceniać, ale temperaturę. Ale pana synoptyka, no proszę. Dziś o lekcjach. No i oczywiście być może także do tematu szkoły bez ocen będą państwo chcieli dorzucić coś jeszcze. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, ale i telefonicznie 2 2 7 3. Dziś o odrabianiu lekcji w domu, zadań domowych z dziećmi. Co rodzice na to? 2 2 7 3. Za 24 minuty o 17:00 dzwonek na przerwę. Zapraszamy do trójki. Ważne tematy. Oczywiście nie brakuje tych i ekonomicznych. Nie brakuje muzyki i państwa głosów, ale także sportu. Przypomnę, że polskie kluby zdominowały rywalizację w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel i Zaksa Kędzierzyn-Koźle są już po pierwszych półfinałowych meczach. Obie nasze drużyny wygrały 3-1. To oznacza, że jest duża szansa na pierwszy w historii polski finał tych rozgrywek. Więcej o tym Mateusz Warianka. Tylko dwa wygrane sety dzielą Jastrzębski i Zaksa od tego, by oba zespoły spotkały się w finale najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. Polski finał Ligi Mistrzów to jeszcze niedawno było marzenie. Teraz ten scenariusz jest bardzo możliwy. Bliżej awansu jest Jastrzębski, który wygrał na wyjeździe 3-1 z Kalkbankiem Ankara i trudno się spodziewać, że roztrwonią przewagę w rewanżu, tym bardziej przed własną publicznością. Ja chyba takiego meczu, nie wiem, czy to jest kwestia tej hali, czy kwestia tego, że tutaj te piłki mam wrażenie, że trochę inaczej latają, ale to, co drużyna z Ankary zagrywała, to ja chyba takiego meczu jeszcze w przyjęciu nie grałem. Bardzo ciężko się to wszystko przyjmowało. Mówi przyjmujący Tomasz Fornal. Najważniejsze jest to, że z chłopakami tą piłkę utrzymywaliśmy, a potem całkiem nieźle poza tym trzecim setem sobie radziliśmy na wysokiej piłce i możemy być na pewno zadowoleni. Pokazaliśmy charakter, walczyliśmy po tym trzecim secie, gdzie tak naprawdę dosyć mocno dostaliśmy lanie, nie poddaliśmy się, byliśmy na tego czwartego seta pewni siebie i w początku przyjęliśmy kontrolę i to cieszy. Hala się wypełniła dość szybko, już słychać było kibiców, bez muzyki tutaj tak dziwnie na rozgrzewce. Gdzieś tą atmosferę było czuć, na pewno nerwy były przed meczem, bo to jest półfinał Ligi Mistrzów, ale najważniejsze jest to, że wyjeżdżamy tu tak naprawdę z kompletem punktów. Za tydzień nas czeka jeszcze kolejna bitwa, oni przyjadą do nas, do Polski, do Jastrzębia i będzie trzeba pokazać jeszcze raz to samo. Fornal dodał, że nie wszystko układało się po jego myśli, ale najważniejszy jest końcowy wynik. Zdajemy sobie sprawę, że finał Ligi Mistrzów jest w zasięgu, więc po tym trzecim secie nie ma co się poddawać. Takie mecze się gra kilka razy w życiu i tyle. Najważniejsze, że byliśmy na tym czwartym secie naładowani i za tydzień z nimi będziemy grali u siebie. Mam nadzieję, że hala wypełni się po brzegi, że wszystkie bilety rozejdą się w mgnieniu oka i że będziemy razem świętować awans do finału. Siatkarze ze Śląska przy okazji mogą przejść do historii z jeszcze jednego powodu. Jeszcze nigdy ekipa Jastrzębskiego nie grała w finale Ligi Mistrzów. Dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle gra w finale to już niemal rutyna. Ostatnie dwa lata to dominacja polskiego zespołu w Europie. Popularne koziołki sięgały po złoty medal w dwóch poprzednich edycjach. Teraz otworzyła się przed nimi szansa, aby po raz trzeci z rzędu zagrać o triumf. Warunkiem jest oczywiście pokonanie Perugii albo wygranie chociaż dwóch setów w rewanżu. Pierwszy mecz u siebie udało się wygrać 3-1, ale rewanż we Włoszech nie będzie łatwy. Tym bardziej, że ekipa Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona przegrała w tym sezonie tylko 3 spotkania. Pod wrażeniem wsparcia kibiców był Bartosz Bednosz. Wiedzieliśmy od początku, że mamy tak ogromne wsparcie kibiców tutaj, że rzadko się spotyka, żeby wychodząc na rozgrzewce już tak naprawdę była 1/3 hali, a przed halą jak przyjeżdżamy 1,5 godziny, to po prostu nie ma miejsca, gdzie zaparkować, więc to pokazuje, jak wszyscy żyli tym meczem, jak ważne to dla nas wszystkich było i cieszę się ogromnie, że zamknęliśmy to spotkanie zdobywając 3 punkty, bo ten drugi set bolał bardzo, bo mieliśmy tak naprawdę to wszystko na wyciągnięcie ręki, a ja już pamiętam w swojej historii takie spotkanie, które miałem zamknąć na 3-0 właśnie z Zaksą i się wszystko zemściło. To zostawiliśmy kawał serducha na boisku. Jestem ogromnie dumny z tego zespołu i mam nadzieję, że będziemy kontynuować to. Mecz z Perugią był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Zawodnikami włoskiej drużyny, jak już wspominałem, są reprezentanci Polski Leon i Semeniuk. Ten drugi jeszcze niedawno był siatkarzem Zaksy. Gramy u siebie, nasza publiczność też jest naszym motorem napędowym, na pewno nas poniesie. No niełatwe na pewno zadanie przed nami, ale wszystko jest dalej w naszych rękach. Co ciekawe, Zaksa i Jastrzębski mają rachunki do wyrównania. Obie ekipy spotkały się w półfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, wówczas górą była Zaksa. Rewanże odbędą się za tydzień i miejmy nadzieję, że finał w Turynie przejdzie do historii polskiej siatkówki jako pierwszy z dwoma naszymi zespołami. No i oczywiście będzie komu kibicować, do czego niezmiennie w Trójce zachęcamy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki za 16 minut 17. Chciałem znaleźć swoje miejsce, nie wiem czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbije w branżę, pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie, co tu po mnie. Chcę więcej, tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać, dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata, no. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej. przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że z listy przebojów trójki. No, na razie to jeszcze propozycja na miejscu 31. Chcę być sobą. Głosujemy ze strony lpt.polskieradio.pl oraz z aplikacji mobilnej. 2 2 7 3. Pytam rodziców, czy zdarza się państwu odrabiać lekcje w domu z dziećmi? Jak to jest z tymi pracami właśnie domowymi? Po co dziecku na przykład budowa komórki, jeszcze tak dogłębna budowa komórki? Jak ja to zobaczyłem u swojego wnuka, to myślałem, że mi włosy dęba staną. Kto wie, może będzie kiedyś pracował w serwisie z telefonami. Thank you. tonight. Beautiful girl, Kinexas w audycji popołudniowej na 9 minut przed godziną 17. Także ważne sprawy zagraniczne. W Niemczech bowiem wolność słowa ma inne standardy. Za sprawą pytań skierowanych do rządu niemieckiego przez grupę parlamentarną Alternatywa dla Niemiec AfD okazało się, że liczne grono dziennikarzy było finansowane przez rząd i jego ministerstwa. A chodzi o dodatkowe wynagradzanie dziennikarzy, między innymi za prowadzenie konferencji, pisanie przychylnych tekstów, redagowanie artykułów ministerialnych czy szkolenia polityków. Czy zatem można mówić, że niemieckie media są nadal niezależne? Mówi doktor habilitowany Bogdan Musiał, polski i niemiecki historyk mieszkający w Niemczech. Niemieckie media, trudno nazwać niemieckimi mediami niezależnymi. Od lat już nie tylko ja, ale też niemieccy krytyczni komentatorzy podkreślają, że niemieckie media są de facto, można powiedzieć, zgleichschaltowane, czyli linie rządu przedstawiają zawsze i to było w ostatnich latach coraz mocniejsze. To ma związek nie tylko z tymi ujawnionymi niedawno informacjami, że rząd niemiecki i niemieckie ministerstwa, czyli centralne, finansują poszczególnych dziennikarzy i to z pierwszych stron, powiedzmy, z mediów i z pierwszą stroną gazet, nie tylko dziennikarze z tak zwanych mediów publicznych, ale również tych z tak zwanych prywatnych. I to są dosyć duże sumy. To są jakby dodatkowy zarobek. To są dziennikarze, dziennikarki oczywiście, którzy trudno powiedzieć, aby byli krytyczni w stosunku do niemieckiego rządu. Zresztą to ostatnie lata pokazywały. Jeśli chodzi o niezależność mediów i dziennikarzy w Niemczech, to ich obraz nie jest czarno-biały, a bardziej skomplikowany. Mówi profesor Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Nie jest biało-czarne, bo mieliśmy bardzo krytyczne głosy w mediach niemieckich, na przykład na temat budowy Nord Stream, na temat zbyt słabego zaangażowania na Ukrainie, więc bardzo krytyczne wobec rządu. Ale z drugiej strony rząd i władze próbują wyraźnie ingerować w tą niezależność mediów, bo jeżeli opłacamy dobrze dziennikarza za jakąś audycję, to siłą rzeczy skłaniamy go do tego, żeby nie stawiał zbyt krytycznych pytań i żeby raczej pozytywnie ustosunkowywał się do polityki władz. Dlatego nie negowałbym zupełnie tej wolności mediów w Niemczech, natomiast no, musimy ją traktować w sposób bardziej krytyczny i dokładniej patrzeć, czy jest to rzeczywiście niezależne dziennikarstwo, czy dziennikarz, którego życzliwość została subwencjonowana przez władze. To, co Putin osiągnął przez represje i korupcję, Angela Merkel osiągnęła przez korumpowanie, czyli praktycznie zgleichschaltowanie tych mediów, które są były i po czyjś dalej są niekrytyczne. I to nie tylko ma związek z tym, że oni byli dodatkowo opłacani, tylko w ten sposób, w jaki sposób media publiczne są zarządzane. One są zarządzane de facto przez partie rządzące, tutaj z CDU, CSU przez dziesięciolecia i one decydują, kto rządzi, kto zarządza tymi poszczególnymi jednostkami w tych mediach publicznych, to jest bardzo mocne, a media publiczne de facto w Niemczech dominują narracje o polityce. One są dominujące, czyli debaty publiczne praktycznie są prowadzone w mediach publicznych. Media prywatne odgrywają oczywiście nie taką dużą rolę. Tu jest niestety problem niemieckich mediów bardzo mocny. Ja nie sądzę, że to będzie można zmienić w ciągu roku. To są konieczne naprawdę bardzo głębokie reformy. A z raportów wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat ponad 200 dziennikarzy zostało dofinansowanych kwotą ponad 1,5 miliona euro. Sprawą zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Tu Trójka za 5 minut 17.